super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 marca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. To kluczowy moment w walce z epidemią, mówi prezydent i apeluje. Zostańmy w domach. Złamanie kwarantanny kosztuje teraz 30 tysięcy złotych. Włochy to obecnie najbardziej dotknięty pandemią kraj. O dyscyplinę i solidarność zaapelował prezydent. Andrzej Duda zwołał też na poniedziałek Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie ma być poświęcone ochronie gospodarki przed skutkami epidemii. Prezydent Andrzej Duda w specjalnym orędziu skierowanym do Polaków zaapelował o jeszcze większą mobilizację i ostrożność. Przed nami decydujący czas. Zdaniem specjalistów zbliżamy się do kluczowego, przełomowego momentu w walce z epidemią. Zostańmy w domach. Stosujmy się do wydawanych zaleceń. Andrzej Duda ogłosił, że na poniedziałek zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas zebrania zostaną omówione szczegóły rządowej specustawy, tak zwanej tarczy antykryzysowej. Na ochronę miejsc pracy oraz ciągłości funkcjonowania polskich przedsiębiorstw mają być przeznaczone setki miliardów złotych. Omówimy razem szczegóły tego ważnego projektu, wokół którego musi się zawiązać porozumienie wszystkich sił politycznych. Prezydent Andrzej Duda podziękował również służbom medycznym i sanitarnym, a także wszystkim tym, których praca przyczynia się do normalnego funkcjonowania państwa. Przemysław Lis, Polskie Radio. Rząd wprowadził stan epidemii w miejsce stanu epidemicznego. Za złamanie kwarantanny można od teraz zapłacić nie 5, a 30 tysięcy złotych. Korea, Japonia, Chiny czy Tajwan wracają do pracy dlatego, że bardzo surowo potraktowały te reguły, a ludzie się nawzajem kontrolowali, mówi premier Mateusz Morawiecki. I my wprowadzamy również podwyższone kary, ale także mechanizmy śledzenia tego, czy dany człowiek przebywa rzeczywiście w domu pod adresem, który zadeklarował. Ceną za złamanie kwarantanny może być czyjeś zdrowie lub czyjeś życie. Kwarantanną jest objętych prawie 110 tysięcy Polek i Polaków. Ponad 4 tysiące osób zmarło we Włoszech z powodu COVID-19. To teraz najbardziej dotknięty pandemią kraj. Szpitale nie mogą pomieścić chorych, a władze wydają desperackie apele, by ludzie pozostali w domach. Piątek przyniósł we Włoszech kolejny smutny rekord. W ciągu doby zmarło 627 osób, a liczba zakażonych to już 47 tysięcy osób. Lekarze z kolejnych szpitali apelują o dostawy leków i innych środków medycznych. Jeden z lekarzy z Bergamo, Claudio Rocitano, mówi, że na miejscu zaczyna brakować już nawet podstawowych leków. Potrzebujemy więcej odzieży ochronnej, więcej respiratorów, ale także zwykłych leków. Proszę sobie wyobrazić, że ogromna liczba pacjentów przechodzi bardzo podobną terapię, i nawet klasyczne, bardzo proste leki zaczynają nam się kończyć, bo zużywamy ich ogromną ilość. Dostawcy nie są w stanie uzupełniać naszych braków na bieżąco. Do Włoch zaczyna już docierać międzynarodowa pomoc. Niedaleko Mediolanu powstaje właśnie szpital polowy, który zapewniły amerykańskie organizacje pomocowe. Wcześniej Chiny przysłały maski ochronne. Tymczasem porządku na ulicach Mediolanu pilnuje także wojsko. Mimo dramatycznych apeli miejscowych władz, część Włochów nadal łamie domową kwarantannę. W regionie Wenecji zamknięto wszystkie parki, a w Emilia-Romana zakazano joggingu i jazdy na rowerze. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Watykan udzielił odpustu specjalnego wiernym dotkniętym koronawirusem. Mogą go też uzyskać pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy, którzy opiekują się osobami zakażonymi, mówi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. By go otrzymać, trzeba odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, uczestniczyć we mszy świętej przez środki masowego przekazu albo po prostu modlić się. Powinno być to połączone z wolą spełnienia zwykłych warunków odpustu, czyli przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, komunii świętej oraz odmówienia modlitwy w intencji Ojca Świętego. Przypomnijmy, że pierwszy program Polskiego Radia poza niedzielną mszą o godzinie 9 wprowadził dodatkową transmisję Eucharystii o 19. W radiowej dwójce w niedzielę o 8 rano zostanie nadana liturgia prawosławna trzeciej niedzieli Wielkiego Postu z cerkwi świętego Jana Klimaka, a o 18 nabożeństwo kościoła ewangelicko-augsburskiego. To był serwis Trójki. Pora na sport, Tomasz Gorazdowski. Różne są pomysły na przetrwanie w świecie wirusa, jeżeli chodzi o sportowe kluby. Barcelona i nie tylko rozważa zaproponowanie swoim gwiazdom obniżenie pensji, a jest, powiedzmy sobie szczerze, z czego obcinać. Inne kluby, które z czego obcinać nie mają, i mają się innych sposobów. Pierwszoligowy piłkarski GKS Tychy sprzedaje wirtualne, symboliczne bilety na mecz ze Stalą Mielec, co ma pomóc klubowi, kiedy trybuny są puste. Nazwiska kupujących te bilety na mecz, którego nie będzie, znajdą się na koszulkach meczowych zespołu przygotowanych na kolejny sezon. Nie ma limitu co do liczby zakupionych wejściówek. Lechia Gdańsk wprowadziła do sprzedaży 40 tysięcy wirtualnych biletów w ramach akcji Zapełniamy Stadion. Każdy bilet kosztuje 10 zł i będzie mógł być wymieniony na wejściówkę na dowolny mecz obecnego lub przyszłego sezonu. W spotkaniu 28. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Rakowem Częstochowa i ŁKS-em, które się nie odbyło, ŁKS wygrał 2-0. No bo mecz był i jednocześnie go nie było. W Ekstraklasie z powodu epidemii meczu nie było. Dlatego kluby umówiły się na mecz w Skrable, w internetowej wersji. A w piłce na poważnie Ekstraklasa SA poinformowała o odwołaniu meczów do 26 kwietnia. Początkowo termin zawieszenia obowiązywał do końca marca. Podobną decyzję podjął dziś PZPN, jeżeli chodzi o mecze pierwszej, drugiej i trzeciej ligi. Trzeba sobie jakoś dawać radę. W F1 będą jeździć, choć nie po torach. W Bahrajnie już pojadą. Wirtualnie. Formuła 1 ogłosiła, że stworzyła serię wirtualne Grand Prix w zastępstwie prawdziwych wyścigów. Najbliższe odbędzie się na dystansie połowy prawdziwego wyścigu. Podobno ścigać się mają prawdziwi kierowcy z F1 i celebryci. Jest szansa, że będzie ciekawiej niż na torze. Kto kiedyś pomyślał, że najpopularniejszym sportem w amerykańskiej telewizji nie będzie ani NBA, ani NHL, ani NFL, ani nawet baseball? Jan Pachlowski. W tej chwili najlepszych amerykańskich sportowców w telewizji możemy oglądać tylko z taśmy. Nie ma rozgrywek, nie ma transmisji na żywo, dlatego bramki zdobywane przez Greckiego, punkty uzyskiwane przez Jordana, czy występy lekkoatletycznych gwiazd w tzw. relacjach retro prowadzonych przez telewizję zaczynają się szybko przejadać. Dlatego Ameryka ma swojego nowego sportowego narodowego bohatera. Jest nim ojciec trójki dzieci, 34-letni Od DeFoe. W tym tygodniu na wodach jeziora stanu Teksas odbyły się zawody prestiżowej amerykańskiej narodowej ligi wędkarskiej. Wzięło w nich udział łącznie 10 łodzi. Dlaczego można było je rozegrać? Bo na łodziach jest bezpiecznie, są daleko od siebie oddalone i dlatego są to jedyne rozgrywki, które trwają. Liga wędkarska. Zmagania wędkarzy na jeziorze w Teksasie w internecie obejrzało ponad 500 000 osób. Pokazywane w tej chwili hitowe mecze retro ligi NBA czy NFL nie są w stanie osiągnąć takiej oglądalności. Dlatego warto, a nawet opłaca się moczenie tak zwanego kija. Ale trzeba wyciągać sztuki sięgające 30 kg. Zwycięzca złowił właśnie takiego okonia i zainkasował 100 tysięcy dolarów. I na koniec pozytywnie o igrzyskach w Tokio, które rozum na to wskazuje, nie odbędą się w terminie, choć MKOL mówi co innego. Złoty medalista olimpijski z Moskwy, Władysław Kozakiewicz, mówi: chciałbym, żeby igrzyska w Tokio odbyły się w terminie. Ludzkość pokazałaby symbolicznie wała wirusowi. Dobrej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy opady na północy i południu kraju, także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni. Niewiele będzie jutro słońca, ale będą przejaśnienia. Może też przelotnie padać. Na termometrach w Suwałkach 3 stopnie, w Gdańsku, Warszawie i Krakowie 5, w Poznaniu i Wrocławiu 6, a w Szczecinie i Gorzowie 7. Trójka. Program trzeci. Cozy Mouse, czyli duet z Warszawy i nagranie Staje się. Tak przywitałyśmy się z Państwem właściwie w tej drugiej godzinie nocy z Trójką w domu. Agnieszka Łukasiewicz program realizuje, Marta Malinowska przy mikrofonie. Kontynuujemy obraną przez nas ścieżkę, czyli w nocy z Trójką w domu gramy po polsku. To będzie naprawdę przepiękna podróż przez różne brzmienia, a ta godzina będzie niesamowicie intensywna i ja jestem nią bardzo podekscytowana tak wewnętrznie, dlatego że mam przygotowanych aż 5 przedpremierowych nagrań. To jest dużo i to od artystów, no, na których utwory się czeka z dużymi emocjami właśnie. Jeden z nich to wspólny utwór Boryna i Duna zatytułowany Telefon. Nieprzypadkowo wybrałam akurat to nagranie, dlatego że tuż po nim połączymy się z Hubertem Grupą Telefonicznie właśnie, czyli redaktorem portalu Muno.pl, a Hubert opowie nam o zorganizowanej przez nich akcji, która także ma wspierać polskich muzyków. Boryny Dune w utworze Telefon. My dzisiaj telefonicznie, telepatycznie, jak to śpiewał Monik Staszczyk, jesteśmy połączeni z Hubertem Grupą w tym momencie. Halo, halo, dobry wieczór, Hubert. Cześć, Marto. Dobry Cześć, wieczór. Bardzo się cieszę, że cię słyszę. Hubert Grupa, redaktor portalu muzycznego Muno.pl. To jest taki moment w nocy z trójką w domu, który trwa długo, bo aż do czwartej, podczas którego my staramy się jak najbardziej wspierać polskich muzyków, grając ich twórczość, ale też opowiadając o tym, co dzieje się w ogóle na scenie muzycznej w tym momencie w naszym kraju i jakie akcje zostały zainicjowane. No i właściwie ty za pośrednictwem portalu Muno wpadłeś na pomysł, który jak najbardziej wymaga nagłośnienia. Bardzo jest mi miło, Marta, słyszeć twoje słowa i bardzo jest mi miło być gościem twojej audycji z racji właśnie tej akcji. Spread Music Not Virus to akcja, która została zapoczątkowana dziś oficjalnie, a tak naprawdę w naszych głowach już pojawiła się kilka dni temu i głównym jej celem jest wsparcie kultury klubowej, artystów z okolic muzyki elektronicznej, a także wytwórni, które wydają muzykę właśnie w tej stylistyce. No i ta akcja po pierwsze ma na celu zebranie tych wszystkich artystów tworzących elektronikę w jednym miejscu, tak aby słuchacze mieli swego rodzaju encyklopedię, bazę, z której mogą korzystać, a z drugiej strony, żeby właśnie ci słuchacze mogli okazać swoją wdzięczność, jeżeli poznają dzięki tej bazie jakichś interesujących ich artystów w formie właśnie wsparcia ich twórczości za pomocą wspomnianego już przez ciebie serwisu Bandcamp. Akcja trwa od dziś, cały czas aktualizujemy bazę, mamy już blisko 100 rekordów i myślę, że będzie ich przybywać z każdym dniem. To powiedz, Hubert, w takim razie, czy artyści mogą się do was zgłaszać sami i zaproponować to, żeby zostali właśnie dodani do tej listy? Mhm. Czy jest jakaś, nie wiem, weryfikacja redakcyjna na przykład z waszej strony? Jedynym jak gdyby weryfikatorem jest posiadanie konta na wspomnianym już serwisie Bandcamp. Wybraliśmy Bandcamp z tego powodu, że jest to serwis, który postępuje w najbardziej sprawiedliwy sposób, jeżeli chodzi o serwisy streamingowe, gdyż on przekazuje możliwie największą część pieniędzy, które zostają wpłacone na poczet zakupu danej twórczości właśnie bezpośrednio do artystów. No i tak naprawdę skupiamy się na elektronice, aczkolwiek jak wspomniałem wcześniej, bardzo szeroko rozumianej, zatem nawet tak odległe rejony jak muzyka ambientowa, drone music jest absolutnie uznawana u nas przez elektronikę, więc nie tylko house, nie tylko techno i inne wiodące gatunki, ale także naprawdę odległe rejony muzyki elektronicznej są brane pod uwagę i jak najbardziej artyści mogą się do nas zgłaszać, prócz artystów mogą się zgłaszać do nas również wydawcy, gdyż jest sporo wytwórców internetowych, które zajmują się wydawaniem, promowaniem polskiej elektroniki, nie tylko polskiej. Zatem ich również bierzemy pod uwagę i co ciekawe zgłaszają się do nas już także inne projekty, na przykład kluby, które także posiadają konta w serwisie Bandcamp i które także próbują tam promować i wydawać polską elektronikę. To jest bardzo trudny czas dla artystów ze sceny klubowej w Polsce, no bo ta scena klubowa, mam wrażenie, że na przestrzeni ostatnich kilku lat zaczynała nabierać takiego atrakcyjnego kształtu i w tym momencie mierzy się ze sprawdzianem, na który nikt z nas na dobrą sprawę nie był przygotowany, więc myślę, że rzeczywiście to, co możemy zrobić, to po prostu oddolnie wspierać się, kupować muzykę od tych polskich twórców, których cenimy i korzystać z tego typu akcji. Gdzie można zatem znaleźć tę listę? Zapraszamy na Muno.pl. Tam pod hashtagiem Spread Music Not Virus znajdziecie artykuł, w którym znajduje się nasza baza. Zapraszamy również na nasze kanały w mediach społecznościowych. To myślę, że jest najłatwiejsza droga, aby przesłać nam propozycję właśnie swojego profilu w serwisie Bandcamp lub profilu artysty lub wytwórni, z którą sympatyzujemy, którą naprawdę chcielibyśmy wesprzeć w tym, jak powiedziałaś, trudnym czasie. Oczywiście także mailowo wszystkie dane kontaktowe są na naszej stronie muno.pl. Jeżeli ktoś zechce znaleźć mnie w internecie, to też myślę, że nie będzie miał z tym problemu, aby się zwrócić. W każdym razie hashtag Spread Music Not Virus już jest obecny dosyć szeroko w internecie, zatem myślę, że na pewno uda nam się dotrzeć do wszystkich tych, o których warto jest napisać i których warto wspierać w tym czasie. To ja życzę wam powodzenia w tej akcji. Bardzo za nią dziękuję też w moim imieniu i dużo zdrowia dla ciebie i dla wszystkich redaktorek i redaktorów portalu Muno oczywiście. Dziękuję bardzo, Marta. Wszystkiego Trzymajcie dobrego. Trzymajcie się ciepło. Dobrej nocy. Cześć. Do usłyszenia. Dobrej nocy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Delikatnie odeszliśmy od muzyki, która bezpośrednio kojarzy nam się z brzmieniem klubowym, chociaż jeśli ktoś skojarzył ten utwór, który zagraliśmy przed chwilą, czyli Coral Reef z ostatniego albumu duetu Calls, to wcale tak daleko od tych klubów się nie odsunęliśmy. Łukasz Rozmysłowski i KH Kowalczyk i wydawnictwo z ich ostatniej wspomnianej już przeze mnie płyty. A jak z kwarantanną radzi sobie zespół Calls właśnie, o tym teraz opowie nam Łukasz. Witam serdecznie słuchaczy Trójki, tutaj Lukasi z Calls. Jeśli chodzi o moje życie podczas kwarantanny, to tak naprawdę nie zmieniło się za wiele, ponieważ moje życie zazwyczaj tak wygląda, tak jak teraz właśnie w kwarantannie, tylko jedyne co się zmieniło, to to, że teraz akurat jest pogoda, a ja nie mogę z kolegami wyjść na Polko, pograć w piłkę i zazwyczaj też gramy w piłkę za granicą, ponieważ mieszkam w Cieszynie i jeździmy na boisko, które jest za granicą, no ale nieważne. Teraz tego nie jesteśmy w stanie zrobić, bo każda granica jest tutaj zamknięta i nie da się po prostu przejść. A zmieniło się też tyle, że akurat byliśmy z Kachą i z Bobkiem, z zespołem Calls w trasie, podczas trasy koncertowej. I wszystkie niestety koncerty zostały odwołane i będą przełożone na jakiś dalszy termin, ale i tak prędzej czy później się odbędą, jeśli oczywiście epidemia dojdzie do końca, więc wszystkich tutaj zapraszam do siedzenia w domku i razem wytrzymamy, niech to wszystko minie i widzimy się na koncercikach. Wszystkich pozdrawiam, buziaki. To mówił i całował Łukasz Rozmysłowski z zespołu Calls. To teraz w nocy z Trójką w domu kolejna polska przedpremiera. Kolejna przedpremiera w dzisiejszej Nocy z Trójką w domu to propozycja od dwójki polskich producentów, oczywiście Dexter i Verlaine. To jest utwór, który w przyszłości, miejmy nadzieję, jak najbliższej ukaże się nakładem wytwórni Laurel Tapes i to będzie czwarty numerek w ich katalogu. Ale zanim ta czwórka, to jeszcze w kwietniu będzie trójka składankowa. Proszę sprawdzać przede wszystkim Bandcampa. Dzisiaj o tym przypominamy. Wytwórni Laurel Tapes właśnie tam na bieżąco będą się działy i wgrywały nowe rzeczy. Przed nami kolejna propozycja, która jest numerem niewydanym i nie będzie wydany nigdy, ponieważ dostałam go bezpośrednio od duetu Once. No i cóż, to był jeden z najszczęśliwszych momentów wczorajszego dnia, kiedy usłyszałam właśnie ten utwór. Duet Łącji, Don't Tap the Glass. Byliśmy już w Cieszynie dzięki Łukaszowi z duetu Kols, więc sprawdzamy dalej, jak z kwarantanną radzą sobie polscy muzycy i teraz przenosimy się na północ. Propozycja muzyczna, przedpremierowa również, od Dalekie, pojawi się już za chwilę na antenie Trójki, ale najpierw sam autor opowie nam o tym, co u niego teraz słychać. Cześć, tu Marcin, produkuję muzykę pod nazwą Dalekie. Oprócz tego współprowadzę z Tomkiem Hawksem stosunkowo nowy label Coastline Northern Cats. Na ten rok mieliśmy dość ambitne plany, żeby wydać przynajmniej 4 nowe wydawnictwa, w tym moją nową epkę. Wbrew panującym nastrojom nie mamy zamiaru zwalniać tempa. Po prostu trzeba się dostosować, zreorganizować, ale dalej robić swoje i nie przerywać intensywnej pracy. No i po prostu być gotowym na dzień, gdy już to wszystko się skończy. A jako, że przyświeca nam idea DIY, czy zrób to sam, to wszystko tak zależy od nas, więc nie można panikować, tylko brać sprawy w swoje ręce i działać wbrew przeciwnościom. W lutym wydaliśmy płytę Lasów, w kwietniu puszczamy nowy album Malediwów, czyli płytę Kuby Janickiego i Marka Pospieszalskiego. Będzie winyl. Na horyzoncie płyta Huhu, czyli Jacka Prościńskiego, którą produkuję. Ja sam za 2 tygodnie miałem grać w Warszawie, no ale wiadomo, że to się nie odbędzie. No ale mam co robić, bo przed nami jednak jest ten czas w izolacji, brakiem różnego rodzaju rozpraszaczy, więc jest to doskonały czas, żeby poświęcić się produkcji muzyki. No, a z występami trzeba będzie trochę poczekać. Choć na razie, zgodnie z obecnie panującą tendencją, planujemy labelowy livestream w przyszłym tygodniu. Będziemy na dniach informować na Facebooku Coastline Northern Cats, czy na moim, czyli Dalekie. No nie wiem, rzeczywistość przynajmniej w ciągu mojego życia nigdy nie wydawała się tak niepewna i krucha jak teraz, no ale dobrze wykorzystajmy ten czas i po prostu róbmy swoje. Mam tutaj niepublikowany wcześniej numer, który grałem od jakiegoś czasu w setach. Domyślnie ma trafić na moją następną epkę, także dzięki, no i trzymajmy się wszyscy. We'll be right back. Zostań w domu z Trójką. Przedpremierowe nagranie od Daleki Mirror za nami i to nie koniec prezentów. Nie tylko w tej godzinie nocy z Trójką w domu, ale w ogóle dzisiaj do czwartej. Kolejna przepotężna ścieżka, czyli zapowiedź zbliżającego się wydawnictwa od Luto Lento, które swoją premierę będzie miało już w maju. Mortal Fools, czyli utwór pochodzący ze zbliżającego się wydawnictwa od Luto Lento, które premierę będzie miało w maju. Legendo, tak zatytułowana będzie ta płyta. To jeszcze jedna premiera. A co? Czemu nie? Dzisiaj w nocy z Trójką w domu. Co prawda tym razem radiowa, ale przed nami Top MC. Żeby taki tytuł sobie nadać, trzeba wiedzieć, co się robi i dlaczego. No i chyba Ginger czuje się bardzo dobrze i na tym bicie, i w tych słowach, które nawija właśnie w najnowszym singlu od Mordor Music. Różne drogi, różne cele w życiu sprowadzają ciebie ciągle na manowce. Nowe wydarzenia, nowe wieści i nie chodzi tutaj tylko o pieniądze. Co by się nie działo, dalej stoję pewnie z ziomalami, sobie dalej szpące. Jeszcze chwilę temu nie wierzyłem, dzisiaj wiem, że Mordor już namieszał w Polsce. Wielu MC stoją na wiocha, a ja nie chcę uczestniczyć w takiej szopce. Nie mam fejmu jak niektórzy kuple, ale flow to leży gdzieś wysoko w topce. W ogóle się nie spinam tym, co robią inni na tej scenie, dalej robię co chcę. Jadę se na drugi koniec kraju, robię swoje, potem grube joje kopce. Nadal Mordoru proporce, wydzwoń mnie jak szukasz pro MC. Flow i beat, idealne proporcje, dobry technik zna swą profesję. Nie pomogą żadne protesty, ja już dawno miałem projekcję. To nie jest nuta pod prosecco, to jest czysta skupka na projekcie. Ty chcesz zmienić coś, ale nie kumasz podstaw. Nie kumasz slangu, nie kumasz postaw, nie kumasz zostaw. Mówię o wersach, nie mówię o lajkach i postach. Sprawdzaj kto na cyferze znów sieje postrach. Droga od zajawki po fach, styl co wyrastał na blokach. Teraz se lata po klubach jak woda i feta i łycha i koka i piksy i soda. DJ zawija i gra to od nowa. Gunfinger wisi ciągle w powietrzu, jak nakazuje kultura basowa. Nawet jak się nie stanie masowa, ja to dalej będę trenował. Będę dalej jechał pod beat, bo jestem top MC. Ej, kto? Kto? Top MC. Sprawdź jak wchodzi na drop MC. W 06 hip hop MC. Cały czas non stop MC, ale zawsze jest top. Zawsze jest top, top, zawsze jest top. Top MC, zawsze jest top. Zawsze jest top, top, zawsze jest top. Top MC, kto? Kto? Top MC. Sprawdź jak wchodzi na drop MC. W 06 hip hop MC. Cały czas non stop MC, ale zawsze jest top. Zawsze jest top, top, zawsze jest top. Top MC, zawsze jest top. Zawsze jest top, top, zawsze jest top. Top MC. Ja mam styl co jest szalony, Joe jest spalony. Pierwszy co zabrał grałem na salony. Grzeje się układ scalony. Kulam ty się, czekam na melony. Styl jest chwalony, wybite galony. W klubie tapsy, kreski, balony. Wolę bonga, lówki, gibony. Gram za hajs, nie talony. Lecę maratony. Na fliperach rekordy, żetony. Zjadam MC jak batony, bo to są matoły. Mój ruch matowy, się nie błyszczy matowy. Nie wiem co na to wy, cały czas gotowy. Aby zorbić to po to, by pokazać styl sposoby. Grzeje układ głosowy, odkąd szedłem do gry. Rapowałem to w 03 pod beat z MP3. Jeszcze wcześniej pirackie CD. Możesz sprawdzić se moje CV. Możesz sprawdzić na CCTV. Ale nie możesz nic powiedzieć mi. Bo ja to top MC. Ej, kto? Kto? Top MC. Sprawdź jak wchodzi na drop MC. W 06 hip hop MC. Cały czas non stop MC, ale zawsze jest top. Zawsze jest top, top, zawsze jest top. Top MC, zawsze jest top. Zawsze jest top, top, zawsze jest top. Top MC, kto? Kto? Top MC. Sprawdź jak wchodzi na drop MC. W 06 hip hop MC. Cały czas non stop MC, ale zawsze jest top. Zawsze jest top, top, zawsze jest top. Top MC, zawsze jest top. Zawsze jest top, top, zawsze jest top. Top MC, MC, MC, MC. To jest Polski Grime, czyli nowe nagranie od Mordo Music Top MC. Jeszcze przed północą usłyszymy kilka słów od Automata, producenta związanego z kolektywem Oramix przede wszystkim. No i to jest kolejny artysta, którego zapytałam o to, jak radzi sobie z tym czasem kwarantanny. W obecnej sytuacji pierwszy tydzień lub dwa były dla mnie takim czasem oddechu. Z poczucia odpowiedzialności odwołałem wszystkie imprezy, na których miałem grać, dlatego zrobiło się dużo czasu wolnego i dużo czasu do siedzenia nad nową muzyką. Żeby było ciekawiej, to za niecały miesiąc miałem lecieć grać do Mediolanu, który jest takim europejskim wirusowym Ground Zero. Natomiast im dalej w las, tym więcej zacząłem myśleć o tym, w jaki sposób będę w stanie się utrzymać. To jest na pewno duży cios dla wielu artystów. Ja sam pracowałem nad tym, żeby zacząć zarabiać tylko z muzyki przez ponad 10 lat. I teraz, podobnie jak wielu innych artystów, stoję przed widmem tego, że cała moja praca pójdzie na marne. Natomiast wydaje mi się, że kreatywne umysły są w dosyć dobrej sytuacji, bo zwykle starają się znaleźć jakieś nietypowe wyjście, nietypowe rozwiązanie danej sytuacji i myślę, że w ten sposób też to się potoczy. Zresztą wystarczy spojrzeć na dzisiejszą akcję Bandcampa, który zdecydował, że cała kupiona dzisiaj muzyka nie będzie obciążona prowizją portalu. Zresztą zachęcam bardzo gorąco do kupowania jak największej ilości muzyki, bo artyści teraz nie bardzo mają jak zarobić na siebie. A wszyscy wiemy, że żeby zarobić jakiekolwiek sensowne pieniądze z serwisów streamingowych, to musielibyśmy naprawdę mieć ilość odtworzeń porównywalną z Marylą Rodowicz. Na pewno jest to czas, w którym artyści będą musieli wykazać się elastycznością, pomysłowością, i przede wszystkim być solidarni ze sobą. No i do takiej solidarności z polskimi artystami dzisiaj zachęcamy w Nocy z Trójką w Domu. Tych sposobów, żeby wesprzeć polskich twórców, jest naprawdę dużo. My wspominaliśmy w ciągu tej godziny sporo o Bandcampie, dlatego że jeszcze przez 6 minut można kupić tam, nabyć muzykę od polskich twórców i nie tylko polskich, w ogóle od wszystkich twórców i praktycznie cała cena będzie przeznaczona bezpośrednio właśnie dla danego muzyka, muzyczki czy innej osoby, która dzieli się swoimi dokonaniami na Bandcampie, ale zachęcam też do sprawdzenia strony Polskiego Radia, bo tam również można zobaczyć, gdzie szukać tej polskiej muzyki i jak wspierać polskich twórców. To skoro Automat opowiadał, to teraz jeszcze przed północą posłuchamy jego nagrania. Zdrowią, to we koju, kładę koju, żeby wesoło